zastosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, to sobota, 17 dzień czerwca, minęła godzina 13, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przebywający z wizytą na Pomorzu wicepremier Jacek Sasin mówił o konieczności dalszych wydatków na modernizację armii. Chodzi m.in. o budowę 3 fregat dla marynarki wojennej. Trwa zjazd dużych rodzin w Grodzisku Mazowieckim. Na miejscu przedstawiono szereg postulatów. Zapoznała się z nimi nasza reporterka. W Zamościu tłumy widzów odwiedzają wydarzenia towarzyszące festiwalowi Dwa Teatry. Festiwal Dwa Teatry to jest wspaniała piosenka o miłości, pełna wspaniałych artystów, ludzi, którzy przyjechali tutaj po roku ciężkiej pracy. Wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że warunkiem rozwoju kraju jest jego bezpieczeństwo. Jacek Sasin uczestniczył w Gdyni w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod inwestycję PGZ Stoczni Wojennej, związane z realizacją programu Miecznik. Chodzi o budowę 3 fregat dla marynarki wojennej. Już zwiększyliśmy znacząco środki na obronność w stosunku do 2015 roku. Ten wzrost liczony w samych tylko środkach z budżetu państwa jest około trzykrotny. W tym roku prawie 100 miliardów złotych z budżetu państwa jest przeznaczone na obronność. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę również różnego rodzaju mechanizmy pozabudżetowe, to jest grubo ponad 130 miliardów złotych. Ogromna kwota, którą w tym roku przeznaczymy na polskie bezpieczeństwo. Marynarka wojenna otrzyma 3 fregaty wyposażone w nowoczesne systemy radiolokacyjne, artyleryjskie i rakietowe. Mają realizować szeroki zakres zadań na polskich obszarach morskich i we współpracy z sojusznikami w ramach wspólnych misji, operacji i ćwiczeń. Rosyjskie dowództwo wprowadziło nowe regulacje w sprawie leczenia rannych na ukraińskim froncie, zgodnie z którym ewakuowani do Rosji mają być tylko oficerowie, twierdzi sztab generalny ukraińskiej armii. Według informacji strony ukraińskiej takie działania mają na celu ukrycie dużych strat, które Rosjanie ponoszą na froncie. Podoficerowie i szeregowi, niezależnie od skali obrażeń, mają być leczeni na terytoriach czasowo okupowanych, czytamy w komunikacie sztabu generalnego armii ukraińskiej. Przedstawiciele rodzin wielodzietnych debatują w Grodzisku Mazowieckim o systemowym wsparciu dla dużych rodzin. Związek Dużych Rodzin, organizator corocznych zjazdów, przedstawił 6 postulatów, jakie powinny być w najbliższych latach wprowadzone przez instytucje centralne. Chodzi m.in. o bonusy mieszkaniowe, emeryturę uwzględniającą pracę na rzecz rodziny, bon opiekuńczo-wychowawczy do 3 roku życia oraz o rzeczywiste uwzględnienie liczby posiadanych dzieci w systemie podatkowym. Przenosimy się do Grodziska, gdzie jest Agnieszka Dążkiewicz. Rozmawiałaś z rodzicami, którzy mają 3, 4 i więcej dzieci. Powiedz, co mówią o tych pomysłach? O tak, przedstawiciele tych dużych rodzin cenią sobie każdą inicjatywę, która pozwala im godniej żyć i spełniać marzenia ich dzieci. Rodzice, z którymi rozmawiałam, w 100% zgadzają się z postulatami delegatów zjazdu, które dziś zostały zaprezentowane, o których mówiłeś. O to systemowe wsparcie zapytałam też tatę 5 dzieci, Andrzeja Żuławińskiego z Piskorzowa na Dolnym Śląsku. Tata na zjazdach pojawia się od wielu lat i przypomina, że to dzięki właśnie takim spotkaniom udało się chociażby przed laty wprowadzić kartę dużej rodziny. Stała się bardzo popularna i ogólnopolska, dostępna. Bardzo dużo podmiotów współpracuje z kartą dużej rodziny. W wielu miejscach można uzyskać zniżki, atrakcje na przykład w sklepach, nie wiem, na stacjach benzynowych. Też gminy w poszczególnych regionach Polski honorują swoje karty dużej rodziny, mają jakieś swoje programy wspierające tą lokalną społeczność wielodzietną. Zjazd potrwa do jutra. Jednym z ostatnich paneli będzie debata poświęcona rodzinie i rozwojowi zachowań prośrodowiskowych. To też jest bardzo ważne według uczestników tego zjazdu w prorodzinnym kształtowaniu naszej społeczności. W tegorocznym 11. zjeździe dużych rodzin biorą też udział podobne organizacje z państw bałtyckich, a także ze Słowacji i z Czech. Mówiła Agnieszka Dążkiewicz. Dziękujemy za relację. W Zamościu tymczasem, 2. dzień festiwalu Dwa Teatry. W programie wydarzenia są prezentacje konkursowych słuchowisk i spektakli teatru, telewizji, wystawy, koncerty, spotkania z gwiazdami, a także prezentacje związane z pisarzem Aleksandrem Fredrą, który jest patronem literackim tego roku. Turyści, mieszkańcy i aktorzy przybyli do Zamościa podkreślają znaczenie festiwalu dla kultury i wyobraźni. Tomek Borkowski, a tutaj obok moja cudowna, ukochana żona Katarzyna Mazurek. Festiwal Dwa Teatry to jest taka perełka, to jest wspaniała piosenka o miłości, pełna wspaniałych artystów, ludzi, którzy przyjechali tutaj po roku ciężkiej pracy. Wszyscy są z powodu miłości, radości i wypełnieni szczęściem i spotkaniem. O właśnie, już widzę kolejnych znajomych. Witam serdecznie. Katarzyna Mazurek. To jest festiwal pracy aktora nad słowem, nad rolą. Normalnie idziemy do teatru i widzimy aktora, który gra ciałem, a teraz nie mamy tej wizji. Mamy fonię, więc zostaje nam posłuchanie, jak aktor działa i pracuje słowem, jak współgra z nim oprawa muzyczna, jak dźwiękowiec podokładał dźwięki, żeby nam opowiedzieć przepiękną historię. Festiwal potrwa do poniedziałku. Więcej informacji w specjalnym serwisie dwateatry.polskieradio.pl. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, podobnie jak dziś, spodziewane są przelotne opady deszczu w całym kraju, z wyjątkiem południowego zachodu. Możliwe też słabe burze. Termometry pokażą nagło do 23 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli, koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. Świat do trzeciej. Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy naszą cotygodniową podróż dookoła świata tak, żeby go lepiej rozumieć, czyli świat do trzeciej. Do 15 będziemy z Państwem na antenie programu trzeciego. Dzisiaj w składzie Elżbieta Malinowska, Zuzanna Cytrycka i przy mikrofonie Rafał Tomański. I od razu ruszamy z pierwszym gościem, jest nim generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry Panie Generale. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu, witam. Panie generale, ostatnio pojawiła się informacja, że Stany Zjednoczone zatwierdziły pomysł uproszczonego przystąpienia Ukrainy do NATO. Czy pan może nam przybliżyć, jakby to miało wyglądać i czy w ogóle coś takiego było stosowane wcześniej? Znaczy generalnie do tej pory wszystkie procedury, które przebiegały w stosunku do tych, którzy byli włączani w strukturę NATO, nie przewidywały jakiejś uproszczonej ścieżki. Uważam, że sytuacja, która ma miejsce za naszą wschodnią granicą, obliguje NATO do tego, aby 11 lipca w Wilnie wskazano Ukrainie drogę. Drogę tą, o której mówią Amerykanie, drogę krótką, ścieżkę krótką, natomiast wydaje się, że to jeszcze będzie wydyskutowane, to się dopiero rodzi. Faktem jest, że rozmowy za kulisami trwają od dawna. W Wilnie już są zespoły robocze, które od 2 miesięcy praktycznie pracują nad wypracowaniem formuły takiej, która by pozwoliła Ukrainie otrzymać zielone światło i starć się w jakiejś przynajmniej części, albo wskazałoby drogę do tego, jak szybko stałoby się członkiem NATO, a jednocześnie NATO pracuje nad tym, aby poza tą drogą, która byłaby dla Ukrainy drogą do NATO, wskazać również rozwiązania, które by dawały już teraz Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa. Chociażby w kontekście tego, że wszyscy Amerykanie, Chińczycy i wszyscy gracze są tą wojną trochę zmęczeni i grają w tej chwili o pokój, a może nie tyle o pokój, co zawieszenie broni. Zatem chodzi o danie gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie w przypadku, gdyby jesienią doszło do zawieszenia broni i przerwania działań bojowych. A czy chodzi o to, że Ukraina ma być, to może takie pytanie z tezą, ale wciąż zastanówmy się nad tym, czy chodzi o to, żeby Ukraina stała się takim łącznikiem, który jednocześnie pamięta, jak się walczy po nawet radziecku, po postsowiecku i ma wszelki sprzęt bojowy jeszcze z tamtej epoki, a teraz skutecznie, jak widzimy, wykorzystuje broń całego NATO i łączy się Starlinkami i jest w stanie się szybko uczyć nowej technologii? Zdecydowanie tak, Ukraina przez ten rok czasu, rok wojny ewoluowała bardzo mocno. Zmieniła się struktura armii, zmieniła się mentalność dowódców, zmieniło się szkolenie. Tym bardziej, że w procesie szkolenia wojsk ukraińskich biorą udział szkoleniowcy z NATO. Zatem wszystkie te procedury szkoleniowe, procedury w zakresie dowodzenia Ukraińcy opanowali, moim zdaniem są niedobre. I to jest taka armia, można by powiedzieć, która nadaje się do NATO. A czym jest model izraelski, o którym pisze New York Times odnośnie tych gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie? To znaczy generalnie Izrael ma gwarancje bezpieczeństwa, które to gwarancje dają im Stany Zjednoczone. Militarne, w przypadku gdyby doszło do czegokolwiek, tu chodzi konkretnie o Iran. I Iran wie o tym dobrze, że za plecami Izraela stoją Stany Zjednoczone, stają swoim potencjałem. To po pierwsze, a po drugie Stany Zjednoczone bardzo mocno wspierają państwo izraelskie, jeżeli chodzi o zdolności przemysłu zbrojeniowego Izraela oraz armii izraelskiej, bo corocznie bodajże Amerykanie przekazują na rozwój i na wyposażenie armii izraelskiej, na rozbudowę systemów bezpieczeństwa armii izraelskiej, państwa izraelskiego 6 miliardów dolarów. Jak pan ocenia w takim razie jeszcze takie informacje, bo cały czas jesteśmy świadkami od roku prawie, od szczytu poprzedniego NATO w Madrycie, że Japonia i Korea coraz silniej akcentują swoją obecność. No trudno powiedzieć, że to są struktury sojuszu, ale w takim byciu no, na peryferiach to już dawno nie. Jako taki pośredni łącznik i też biuro łącznikowe NATO, Japonia otwierane w Tokio. Ale Japonia obecnie negocjuje dostawy amunicji do Stanów Zjednoczonych, która z kolei to ma uzupełniać zapasy uszczuplone pomocą Ukrainie. Korea podobne rzeczy rozważa. Jak pan ocenia te dwa kraje w kontekście struktur NATO? Znaczy generalnie postawa Japonii, Korei i państw wschodnioazjatyckich wynika wszystkim z tego zagrożenia, jakie stanowią Chiny dla rozwoju sytuacji politycznej i militarnej w tamtym regionie. Szczególnie w Indo-Pacyfiku. Japonia czuje się zagrożona, Korea Południowa również czuje się zagrożona tym, co się może wydarzyć, a przecież od wielu miesięcy mówimy o potencjalnym konflikcie w Indo-Pacyfiku między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Stany Zjednoczone nie marnują czasu, zbierają sojuszników, którzy ewentualnie byliby tymi wspierającymi działania armii amerykańskiej, w ogóle budują sojusze formalne i nieformalne, które stanowią sieć uwagę dla zagrożenia ze strony Chin. Między innymi w tym układzie są Japonia, jest Korea, jest Wietnam i jeszcze kilka innych państw, między innymi Australia. Zatem czy te państwa będą aspirowały do NATO? Mi w tej chwili trudno powiedzieć, raczej widziałbym inną konfigurację, być może zbliżoną do NATO w tamtym regionie, bo zakładam, że NATO, państwa europejskie nie będą brały udziału w operacjach w Indo-Pacyfiku. A zatem Amerykanie, wydaje się, powinni budować taką strukturę, która nie będzie natowską, ale może być bliźniacza podobna do NATO, inaczej się nazywając, i zrzeszająca wszystkie państwa z tamtego regionu, wyłączając państwa Europy. Przez 23 lata, to były 54-77, istniało coś takiego jak azjatyckie NATO, południowo-wschodnia Azja, SEA, to South East Asian, tak jak kraj ASEAN, też Azja południowo-wschodnia. Był taki pakt. Czy myśli pan, że teraz już to wróci z jakąś nową siłą na przykład? Może tak. Wydaje się, że to będzie zależało od tego, jak będzie eskalowała sytuacja w relacjach Stany Zjednoczone-Chiny. Cały czas te groźby ze strony Chin płyną, choć moim zdaniem Chiny wojny nie chcą i wojny i do wojny nie dopuszczą, z uwagi na to, że wojna by mocno zakłóciła funkcjonowanie państwa chińskiego ekonomicznie i wstrzymałaby ekspansję ekonomiczną Chin, szczególnie w Afryce i w Ameryce Południowej, w Europie również. A zatem żadna wojna nie jest w interesie Chin, natomiast groźby kierowane w stosunku do Tajwanu w zasadzie one miały zawsze miejsce i moim zdaniem Chińczycy, jeżeli zakładają kiedykolwiek, że dojdzie do jakiegokolwiek konfliktu w tamtym regionie, to tylko wokół Tajwanu, ale moim zdaniem Stany Zjednoczone, budując kolejny układ sił, podobny być może do NATO, będzie niwelowało to zagrożenie. Mamy też komentarz ministra Reznikowa, jeden z bieżących, który cieszy się, to jest szef obrony Ukrainy, którego dobrze znamy przez ten ponad rok ostatni, który cieszy się z decyzji o rozpoczęciu szkoleń ukraińskich pilotów na zachodnich myśliwcach. Mówi o tak zwanej koalicji ptaków, czyli koalicji myśliwcowej. Ja ostatnio widziałem to już nie tylko SF-16 i oczywiście nie tylko te wszystkie MIG-i i postsowieckie maszyny, ale też i F-18, Hornety, o które Ukraina prosi też zachodnich partnerów. Czy pana zdaniem już nie ma granic też odnośnie tej współpracy na tym polu? Tak, nareszcie przełamali chyba tą barierę obaw, że Rosjanie mogą mieć pretensje, mogą znowu zrobić groźby o rzucenie broni jądrowej. Zresztą kiedykolwiek się pojawiła jakakolwiek pomoc Zachodu, natychmiast Kreml groził użyciem broni jądrowej, więc chyba się już wszyscy oswoili i zrozumieli, że to są groźby, a Ukrainie trzeba pomagać. W związku z tym wprawdzie ta pomoc, jeśli chodzi o lotnictwo, jest mocno spóźniona, bo tej siły lotniczej bardzo brakuje w tej chwili na froncie. Dlatego, że tam, gdzie Ukraińcy prowadzą swoje operacje zaczepne, brakuje im wsparcia powietrznego, a głównie w tych rejonach nie mają przewagi w powietrzu. Nie potrafili wywalczyć, bo nie mają tyle siły środków. A zatem to będzie odpowiedź, która pozwoli Ukrainie, mam nadzieję, w niedługiej przyszłości mieć tą przewagę powietrzu tam, gdzie ją chcieć będą mieli. Natomiast jest to odpowiedź na to, co robią Rosjanie. Zresztą, wie pan, to jest wielki problem Ukrainy, że Rosjanie bezkarnie atakują Ukrainę pociskami rakietowymi różnego typu, cały czas terroryzując miasta. Bo przecież te pociski rakietowe, które mają Rosjanie, są dobojowe. One powinny być oczywiście kierowane przeciwko ukraińskim wojskom. Okazuje się, że to jest narzędzie terroru Kremla przeciwko narodowi ukraińskiemu, w ten sposób chcą złamać wolę narodu, wolę oporu narodu ukraińskiego. Mam nadzieję, że na szczycie NATO w Wilnie zapadną jakieś decyzje, które być może ustanowią strefę bezpieczeństwa nad Ukrainą. Być może z udziałem ONZ, ale nie może być tak, że Rosjanie bezkarnie atakują miasta ukraińskie, mordując ludność cywilną. Trzeba podjąć takie działania, które uniemożliwią lub wstrzymają tego typu działania Rosjan, ale to musi zrobić nie tylko NATO, ale to musi zrobić świat, musi to zrobić ONZ. To już tak, zbliżając się do końca naszej rozmowy, jeżeli Parlament Europejski wzywa też, aby NATO zaprosiło Ukrainę w swoje szeregi, to już nie ma tematu z tym, że NATO nie jest w stanie wcielić nowego członka, niezależnie nawet od pełni praw bądź Ukrainy, tychże w swojej struktury, jeżeli to państwo aspirujące jest w stanie wojny? Znaczy, moim zdaniem to nie znaczy wcale, że będziemy w stanie wojny z Rosją jako NATO, bo rozumiem, że w tym kierunku zmierza pańskie pytanie. Włączenie Ukrainy, mam nadzieję, że nastąpi wtedy, kiedy powstaną warunki do tego, żeby nastąpiło zawieszenie broni. My nie chcemy trzeciej wojny światowej, nikt jej nie chce, no to też jej nie chce. W związku z tym dyplomaci, politycy muszą tak sprawnie zadziałać, aby nie stworzyć sytuacji takiej, w której NATO przez działania być może pospieszne, być może niewłaściwe, stanie się stroną wojny. Ale to będzie miało miejsce wówczas, kiedy my się włączymy bezpośrednio militarnie w te działania, co ja wykluczam. Natomiast moim zdaniem do tego czasu, dopóki będzie brama otwarta dla Ukrainy do NATO, nastąpi zawieszenie broni, zostaną wstrzymane działania bojowe, co pozwoli jakby bezkolizyjnie wciągnąć Ukrainę do NATO. Bardzo dziękuję w takim razie za pański komentarz. Generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz, panie generale. I przenosimy się do kolejnego tematu. Trzydniowe forum ekonomiczne w Petersburgu, to takie słynne, które kiedyś miało jednoczącą formę partnerów rosyjskich na polu ekonomicznym, pod przewodnictwem Władimira Putina, zakończyło się fiaskiem. Co prawda na tym forum uczestniczyli przedstawiciele m.in. Chin, Indii, Serbii czy afgańskich talibów, ale zabrakło na przykład Kazachstanu, który do niedawna był sojusznikiem Rosji. O szczegółach opowie nam więcej Maciej Jastrzębski. Do 2014 roku na Petersburskim Forum można było spotkać szefów rządów, prezydentów, ministrów i wysokich rangą urzędników z wielu zachodnich państw, w tym ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Przyjeżdżali przedstawiciele największych koncernów światowych i dziennikarze najbardziej rozpoznawalnych agencji, gazet i stacji telewizyjnych. Po aneksji Krymu liczba i ranga zagranicznych gości zmalała. Po rozpętaniu przez kremlowski reżim agresywnej wojny przeciwko Ukrainie wstyd jest się pokazać na takim spotkaniu. W ubiegłym roku przyjechał co prawda prezydent Kazachstanu Kasym Żomart Tokajew, ale zganił on Putina za wojnę z Ukrainą i oświadczył, że jego kraj nie zaakceptuje aneksji ukraińskich terytoriów, w tym Krymu i Donbasu. W tym roku zapowiadali swój przyjazd przywódcy Kuby, Brazylii, Kirgistanu, Kazachstanu, ale ostatecznie nikt nie przyjechał. A przepraszam, w mediach niezależnych wspomniano o przywódcy Algierii. Ekonomista Maksim Mironow stwierdził, że nie ma sensu w ogóle rozmawiać o takim zdarzeniu jak forum w Petersburgu, a już na pewno nie ma sensu słuchania bzdur, które opowiada dyktator Putin. Sens tego forum to tak naprawdę sens dla propagandy, która pokazuje znanych ludzi i w ten sposób tworzy wrażenie jakiejś tam wagi tego wydarzenia. Jednak zaraz Maksim Mironow dodał. No, u mnie jest хорошие новости. Вот из всего события самая хорошая новость. To forum ma jedną dobrą wiadomość. Z całego tego wydarzenia jest naprawdę jedna dobra wiadomość. Prawdopodobieństwo wojny jądrowej jest niskie. Człowiek, który tak jak Putin martwi się o swoje zdrowie, tak się martwi, że jego gości czymś specjalnym opryskuje się i trzyma tydzień w kwarantannie, żeby nie dotarły do Putina nawet najmniejsze mikroby, świadczy o tym, że on paranoicznie dba o swoje zdrowie, więc te wszystkie jądrowe groźby to tylko blef. Na forum nieustannie obrażano Ukraińców i Zachód. Putin opowiadał kłamstwa o sukcesach Rosji i informował, że Moskwa zawiozła już na Białoruś głowice jądrowe. Politolog Siergiej Gurijew w rozmowie z telewizją Deszcz tak scharakteryzował zbrodniczą retorykę Putina. To forum zorganizowano, żeby Putin mógł powiedzieć, mamy najniższe bezrobocie i schodzimy z zależności od ropy i gazu. Putin w ciągu ostatnich 20 lat nauczył się przemawiać, szczególnie w trakcie petersburskiego forum, na którym występuje nie pierwszy raz. Jego praca to kłamać prosto w twarz, żebyśmy mu uwierzyli, żeby on mógł nam przekazać jakieś informacje. I szczerze mówiąc, jego sytuacja nie jest najlepsza. On nie ma wojennych zwycięstw, on nie ma pieniędzy, ale chce ciągnąć wojnę. I naszym zadaniem, zadaniem całego cywilizowanego świata jest pozbawienie go środków na prowadzenie wojny. Możliwe, że realizujemy to zadanie nie najlepiej, ale bez sankcji. Rezultaty tego wysiłku byłyby inne. I to, że on nas przekonuje, iż u niego wszystko w porządku, oznacza, że musimy wnikliwie przyglądać się konkretnym liczbom, bo jego sytuacja jest tak naprawdę zła. Forum w Petersburgu w 2023 roku zostanie zapamiętane jako spektakl putinowski i to bardzo drogi, bo jedno zaproszenie kosztowało 1 200 000 rubli, czyli około 13,5 tysiąca euro. Dodatkowo wszyscy, którzy zostali zaproszeni na spotkanie z dyktatorem, musieli dwukrotnie zrobić sobie testy na COVID. Na forum prezentowano rosyjskie regiony, w tym jako rosyjskie. Reżim przedstawiał też terytoria okupowane, czyli obwody Ługański, Doniecki, Chersoński, Zaporoski i Krym. A teraz ruszamy w kolejną podróż. Proszę Państwa, nasz kierunek będzie się trochę powtarzał w tej audycji, bo no może nie wszystkie drogi prowadzą do Chin, ale tak akurat wychodzi, że w Chinach splatają się interesy różnych, no nawet nie do końca czasem państw, jak się okaże. Bowiem trwa wizyta w Chinach lidera Palestyny Mahmuda Abbasa. Pojechał, spotkał się z Xi Jinpingiem i teraz pytanie, co chciała Palestyna tym uzyskać? Jak też wygląda sytuacja z protestami antyrządowymi, o których mówiliśmy miesiącami temu w Izraelu? Bo czas leci i być może ta sytuacja również się zmienia. Jest z nami teraz pan Jakub Katulski, publicysta, specjalista od regionu. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałem panu dziękować za rozmowę. Jestem pewien, że pan wie dokładnie, co się dzieje na linii Palestyna-Chiny. Jak wygląda ta wizyta? Ta wizyta już w zasadzie się zakończyła. Była to bardzo długa wizyta. Prezydent Abbas został przyjęty przez Chińczyków z pełnymi wojskowymi honorami i wielu mogłoby się zdziwić, dlaczego prezydent, no tak naprawdę przywódca frakcji politycznej czy organizmu politycznego walczącego o międzynarodowe uznanie, jest przyjmowany przez przywódcę jednego z największych mocarstw, ale Abbas od kiedy jest prezydentem autonomii palestyńskiej już piąty raz jest w Pekinie i te relacje chińsko-palestyńskie, one się rozwijają przynajmniej w jakiejś sferze deklaratywnej. Jeśli chodzi o samą wizytę, no to przede wszystkim kluczowe było zapewnienie Xi Jinpinga, że Chińczycy są przywiązani do idei państwowości palestyńskiej i popierają palestyńską walkę o niepodległość. No, a z drugiej strony też bardzo kontrowersyjny aspekt wspólnego oświadczenia Abbasa i Xi Jinpinga, w którym to Abbas, jak to się dopatrują niektórzy komentatorzy, poparł politykę Chin czy represje Chin wobec muzułmańskiej mniejszości, przede wszystkim wobec Ujgurów, poparł centra reedukacyjne, no i przypominające tak naprawdę obozy koncentracyjne, ośrodki, w których około miliona chińskich muzułmanów jest przetrzymywanych i często niezależnie od procesów sądowniczych, zwykle ich przewinieniem jest na przykład pobranie Koranu na telefon, bądź posiadanie krewnego za granicą. Jest to przyjęte, powiedzmy, dość krytycznie, choć można zauważyć, że arabscy publicyści starają się nie komentować w ogóle tej wizyty, a już na pewno starają się nie komentować właśnie tego aspektu, tego poparcia dla chińskiej polityki wobec mniejszości muzułmańskiej w Chinach. Ale czy to znaczy, że Abbas przesadził już właśnie będąc prochiński podczas tej wizyty, chcąc uzyskać dalsze gwarancje, tak jak poszedł w świat komunikat, że strategiczne partnerstwo między Palestyną a Chinami zostało podpisane? Czy Abbas przesadził w takim razie w oczach liderów arabskich z tym, na co się zgodził? To jest dobre pytanie, bo jeszcze też nie mamy żadnych reakcji od liderów arabskich. Natomiast jeśli chodzi o relacje arabsko-chińskie, Chiny, ta kwestia Ujgurów w dużej mierze w ogóle nie jest komentowana przez arabskich przywódców, dlatego że Chińczycy są widziani trochę jako istotna alternatywa dla Stanów Zjednoczonych. Kiedy Stany Zjednoczone są trochę w arabskich oczach obciążone historycznie, obciążone politycznie jako ten kraj, który dokonywał rzeczywiście zbrojnych inwazji na region, no to Chińczycy są widziani jako partnerzy handlowi. Zresztą no, trudno się dziwić, bo Chińczycy są największym inwestorem w regionie, kupują ropę, ale też eksportują na przykład broń do regionu. Podczas kiedy no, Stany Zjednoczone w takiej percepcji arabskiej ulicy no, widziane są właśnie jako kraj, który dokonuje tych inwazji. No, choćby w Iraku w tym roku mamy 20-lecie amerykańskiej inwazji, amerykańskiej operacji. Irakijczycy na ulicach no, wprost mówią Amerykanek jako okupantek, a nie jako o kraju, który nie wiem, dał im wolność czy demokrację. Więc te słowa Abbasa, czy to poparcie Abbasa dla polityki wobec Ujgurów, właściwie nie tyle poparcia, co z takiego wypierania tej polityki, stwierdzenia, że te centra reedukacyjne rzeczywiście mają na celu budowanie patriotyzmu w chińskim społeczeństwie, prawdopodobnie nie będą jakoś szeroko komentowane w najbliższym czasie przez arabskich przywódców, tym bardziej, że Chińczycy starają się podkreślić mocno swoją rolę mediatora w regionie, no i czego efektem było choćby nie tak dawno, bo w kwietniu porozumienie z Saudyjską, w marcu, kwietniu porozumienie saudyjsko-irańskie i Chińczycy starają się budować obraz siebie właśnie jako mediatora, jako rozsądnej alternatywy, która będzie w stanie zaprowadzić jakiś pokój czy rozwiązać problemy Bliskiego Wschodu. Podkreślmy to jeszcze raz. Lider autonomii palestyńskiej, państwa, którego nie ma, zgadza się w porozumieniu z jednym z największych mocarstw na świecie, czyli podczas wizyty w Pekinie oficjalnej, na nieistnienie Tajwanu jako państwa, czyli polityka jednych Chin i także właśnie na to, co pan wspomniał, kwestii ujgurskiej, że jest to deradykalizacja i nie ma żadnych obozów koncentracyjnych czy obozów pracy. Pytanie, jaki plan mają Chiny, żeby przeforsować rozwiązanie kwestii palestyńskiej w ONZ-cie? To rzeczywiście Abbas też oczekiwał, że Chińczycy pomogą uzyskać Palestynie pełne członkostwo w Organizacji Narodów Zjednoczonych. No, Palestyna w tym momencie jest członkiem obserwatorem Zgromadzenia Ogólnego, ale no, nie ma pełnego członkostwa. Nie ma pełnego członkostwa, dlatego że przez dużą część świata jest państwem nieuznawanym. Trudno by było, żeby rzeczywiście w tym momencie była państwem w pełni uznanym, dlatego że de facto zachodni brzeg Jordanu, Strefa Gazy czy Jerozolima Wschodnia no są terytoriami okupowanymi przez Izrael. Izraelczycy oczywiście twierdzą, że to nie jest okupacja, ale też widzimy, że izraelska polityka rzeczywiście traktuje to jak terytoria okupowane. W jaki sposób Chińczycy będą chcieli przeforsować pełne członkostwo Palestyny w Organizacji Narodów Zjednoczonych, wydaje mi się, że wcale nie będą starali się przeforsować tego pełnego członkostwa. Tym bardziej, że napotkają się tutaj z oporem na pewno ze strony Stanów Zjednoczonych. Stanów Zjednoczonych, które tradycyjnie wspierają Izrael, są zresztą strategicznym sojusznikiem Izraela. No i Izrael jest tym państwem z pełnym członkostwem w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Natomiast Chińczycy, wydaje mi się, to pewnie byłoby bardziej pytanie do specjalistów od Chin, ale Chińczycy będą chcieli wykorzystać Palestynę do wzmocnienia swojej obecności w regionie, do wzmocnienia swojej obecności dyplomatycznej i takiej retorycznej obecności w regionie i bycia tym państwem, do którego globalne południe może się zwracać w czasie, kiedy nie jest w stanie się porozumieć z Stanami Zjednoczonymi, czy w ogóle z Zachodem pod przywództwem Stanów Zjednoczonych. Więc nie wydaje mi się, żeby Chińczycy rzeczywiście mieli istotny plan wprowadzenia Palestyny, nadania Palestyńczykom pełni praw w Organizacji Narodów Zjednoczonych, tak jak i plan rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, chiński też zaproponowany w czasie tej wizyty, czy zapowiadany już w ostatnich miesiącach, tak naprawdę nie jest wycelowany w to, żeby on rzeczywiście rozwiązał konflikt między Izraelem a Palestyną. To jeszcze dołóżmy sobie do tej rozmowy sytuację bieżącą w Izraelu, bo przed tygodniami, kilkunastoma też z panem między innymi, i z innymi ekspertami komentowaliśmy to, co działo się na ulicach izraelskich miast. Ogromne rzesze ludzi wychodzące w kontrze przeciwko rządowi, nowym siłom w koalicji ze starym, nowym premierem Netanyahu. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? No, reforma sądownictwa w pełni jeszcze nie została przyjęta, tak samo jak nie zakończyły się protesty. W ostatnią sobotę na ulicach izraelskich miast protestowało według różnych szacunków około 80 tysięcy ludzi. Prawdopodobnie dzisiaj powinniśmy się spodziewać protestów również. Być może podobnej siły. Natomiast jeśli chodzi o ostatni tydzień i o to, co działo się w kwestii reformy sądownictwa, to najciekawsza rzecz działa się w parlamencie, kiedy parlamentarzyści mieli wybrać nowych członków tego specjalnego komitetu, który wybiera w Izraelu składy sądów, zarówno Sądu Najwyższego, jak i sądów niższych instancji. Tradycyjnie jest tak, że kiedy brakuje tych dwóch członków, tego 9-osobowego komitetu, jednego członka członka wybiera rząd, drugiego członka wybiera opozycja, natomiast kręgi rządowe bliskie premiera Netanyahu naciskały na to, żeby wybrać dwóch kandydatów rządowych. No i okazało się, że w tajnym głosowaniu mieliśmy pewien rozłam. Rozłam sprawił, że kandydatka opozycji, Karin El-Harar, została przegłosowana 58 do 56 głosów. No i zostanie członkinią tego komitetu wybierającego składy sądów. Natomiast kandydatka rządowa nie przekroczyła progu wymaganego do tego, żeby weszła do tego komitetu, dlatego za około miesiąca głosowanie będzie musiało zostać powtórzone, żeby wybrać brakującego członka tej komisji. To jest o tyle istotne, że uważano, że jeśli strona rządowa tak naprawdę przyjmie dwóch nowych członków do tego komitetu sprzyjających rządowi, to raczej przypieczętuje w ten sposób reformę sądownictwa w Izraelu. No w tym momencie widzimy, że zarówno w kręgach rządowych, jak i w kręgach opozycyjnych rośnie w pewnym sensie opór wobec tej reformy, czy też wobec przewrotu sądowniczego, jak opozycja woli nazywać tę sytuację. Bardzo dziękuję za komentarz. W takim razie będziemy bacznie przyglądać się dalszym wydarzeniom. Pan Jakub Katulski, specjalista od Bliskiego Wschodu, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Łagodny puls, gdy Czas na kolejny przystanek w naszej audycji. W wieku 86 lat zmarł kilka dni temu Silvio Berlusconi. Ten włoski przedsiębiorca, celebryta i polityk. Przez lata gościł na salonach, wywołał wiele skandali. Byliśmy na bieżąco. Pamiętacie państwo na pewno wiele z nich. Ale kim był człowiek, którego nazwisko nie schodziło z pierwszych stron gazet? Jego sylwetkę przybliży nam Michał Strzałkowski. Silvio Berlusconi znakomicie czuł politykę, ale chyba jeszcze lepiej czuł media. Choć zaczynał swoją biznesową działalność od budowlanki, szybko zainwestował w telewizję, a potem stworzył koncern medialny Mediaset, największą tego typu prywatną korporację we Włoszech. Gdy wszedł do polityki, robił ją tak jak swoje telewizje, głośno, kolorowo i w rytm wpadającej w ucho muzyki. C'è un grande sogno che vive in noi, siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Berlusconi często obwiniany był o to, że zarówno do włoskiej polityki, jak i do włoskiej telewizji wprowadził kicz, brak ogłady i łamanie tabu. Ale w połowie lat 90. dla wielu Włochów był sygnałem zmiany. Swoją centroprawicową partię Forza Italia, czyli Naprzód Włochy, założył wtedy, gdy włoską sceną polityczną wstrząsały kolejne gigantyczne afery łapówkarskie, w jakie zamieszani byli premierzy i ministrowie z dwóch rozdających dotąd karty włoskich partii politycznych, Chrześcijańskiej Demokracji i Partii Socjalistycznej. Odpryski afery uderzyły także w liberałów, a Berlusconi obiecywał Włochom, że publicznych pieniędzy kraść nie będzie, bo już jest jednym z najbogatszych w kraju ludzi dzięki swoim biznesom. W 1994 roku został po raz pierwszy premierem. Buonasera a tutti. Il presidente della Repubblica mi ha conferito l'incarico per la formazione del governo. W latach 90. rządził jeszcze krótko, zaledwie kilka miesięcy, ale potem został najważniejszą postacią opozycji. Władzę odzyskał w 2001 roku i przez kolejnych kilka lat już jej nie oddał. Był wtedy u szczytu swojej kariery politycznej i biznesowej, która zaczęła się od pisania w szkole kolegom wypracowań za pieniądze, a potem śpiewania na statkach wycieczkowych. Berlusconi czuł się u progu XXI wieku tak pewnie, że zaczął nawet słynąć z bezczelności. A to na szczycie NATO demonstracyjnie rozmawiał przez komórkę na czerwonym dywanie, choć goszcząca go ówczesna kanclerz Niemiec Angela Merkel czekała, aby go powitać zaledwie kilka metrów dalej. A to w swojej willi urządzał głośne imprezy z młodocianymi prostytutkami, które nazywał Bunga Bunga, a to wreszcie w Parlamencie Europejskim zwracał się do ówczesnego przewodniczącego tej instytucji Martina Schulza. Tak. Signor Schulz, so che in Italia c'è un... Panie Schulz, wiem, że w moim kraju kręcą teraz film o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych zakładanych na terenie Włoch. Powinien się pan zgłosić do zagrania w tym filmie roli Capo. Nadawałby się pan znakomicie. La suggerirò per il ruolo di Capo. Lei è perfetto. Berlusconi mu udało się co prawda trzeci raz wrócić na fotel premiera, ale jego gwiazda po serii afer zaczęła powoli gasnąć. Największym ciosem okazał się 10 lat temu wyrok skazujący go za oszustwa podatkowe. Ostatecznie Berlusconi z powodu wieku do więzienia nie poszedł, ale musiał karę odpracować społecznie. Stracił też prawo do zajmowania stanowisk publicznych, odzyskał je dopiero w pełni 2 lata temu i zdołał jeszcze w zeszłym roku wywalczyć miejsce w Senacie. Ale nie udało mu się już zostać liderem włoskiej prawicy. Musiał ustąpić miejsca młodszym, liderowi Ligi Matteo Salviniemu i liderce braci Włochów Giorgi Meloni, która obecnie jest włoską premier. Szefowa rządu we wpisie w mediach społecznościowych nazwała dziś jednak Berlusconiego wojownikiem, człowiekiem, który nigdy nie bał się bronić swoich przekonań oraz jednym z najbardziej wpływowych w historii Włoch. No i teraz ruszamy dalej z tematem włoskim. Jest z nami dr Piotr Podemski, italianista, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy Berlusconi dorobił się następcy, namaścił kogoś? O nie, nie dorobił się następcy z całą pewnością, nie namaścił też nikogo. Między innymi dlatego, że jak gdyby odmawiał umierania, nie dopuszczał do siebie tej świadomości, że jest śmiertelnie chory, do końca snuł śmiałe plany polityczne. Miał nadzieję, że także i z tej ciężkiej batalii się jakoś wywinie i będzie w stanie walczyć dalej. To człowiek, jak powiedział o nim arcybiskup Mediolanu w czasie pogrzebu, który był pełen woli życia, miłości, radości. No, śmierć była czymś, co ewidentnie estetycznie nie pasowało do jego świata i do jego wyobrażeń. A tak na poważnie, no, był jednak ludzkim fenomenem. Przy wszystkich swoich obrzydliwych stronach i aspektach, tych, które wszyscy znamy, tym, którymi Europa i świat negatywnie jakoś interesowały, no jednak był rzeczywiście geniuszem mediów i tę swoją medialną zdolność przeszczepił także do świata polityki. Umarł Silvio, drugiego takiego już nie będzie. Jeżeli oficjalnie nie namaścił nikogo, to może naśladowcy. Słyszeliśmy o Salvini, o Meloni, ale kto jest najbardziej tym Berlusconim nowej ery? To określenie we Włoszech funkcjonowało od wielu lat jako raczej inwektywa być drugim Berlusconim i raczej częstowano tym określeniem przywódców lewicy, co miało być takim pocałunkiem śmierci, bo jeżeli ktoś na lewicy walczącej konsekwentnie z Berlusconim był nazywany jego synem czy jego nowym wcieleniem, to miało to być właśnie owym pocałunkiem śmierci. Natomiast jest też taka opinia, panuje takie przekonanie, że był Berlusconi pierwszym populistą. No i z tej perspektywy patrząc, rzeczywiście na prawicy włoskiej i Salvini mówi o sobie z dumą sam, że jest populistą, bo dla niego populista to po prostu szczery demokrata, który uważa, zgadza się z opinią, że vox populi to vox dei, że głos ludu jest głosem Boga. Jako populistka także określa się oczywiście premier Giorgia Meloni. Ale jeśli są oni jego kontynuatorami, to jednak nieco w sposób nieco zmodyfikowany. Dlatego, że Berlusconi może i był populistą, na pewno był populistą, ale bardzo specyficznego, rzadkiego gatunku. Mianowicie, jakkolwiek to zabrzmi fatalnie i dziwnie, był populistą liberalnym. Czyli nie był populistą, który się odwoływał do tych bardzo pełnych negatywnych emocji, prawicowych haseł, takich jak nacjonalizm, niechęć do innych, do przychodzących z zewnątrz. To, co się dzisiaj oskarża Salviniego nawet jeszcze bardziej może niż panią Meloni. Berlusconi mówił tylko: my, prości włoscy obywatele, zbudujemy sobie nowy, wspaniały, kolorowy, piękny, łatwy, przyjemny świat. Możemy się pożegnać z tymi elitami jajogłowymi, ich nudziarstwami, ideami, jakimiś takimi teoriami z aul uniwersyteckich. Zdrowy rozsądek wystarczy. My, prości ludzie, ciężko pracujący, będziemy się bogacić, rozwijać, a nasz kraj będzie piękny. A więc brak było w nim tego elementu napastliwego, agresywnego, który się zauważył, który się oskarża dzisiejszych populistów, gdyby nawet mieli oni być właśnie jego naśladowcami. A więc populizm z uśmiechem. To był berlusconizm. A jak ludzie odbierali Berlusconiego w ostatnich latach życia? Czy on jeszcze był potrzebny komukolwiek na scenie politycznej? Troszeczkę sprawę załatwiła biologia, bo rzeczywiście Berlusconi ma ogromne wyczucie mediów, ale mediów tych z rzeczywistości lat 90., czyli głównie telewizji. I wśród tych wyborców, wśród tego pokolenia, dla którego telewizja była głównym punktem odniesienia, a była to właśnie jego, ta w sposób płytki, prosty, łatwy, ale atrakcyjna telewizja, on rzeczywiście święcił triumfy. Kiedy jednak ci ludzie zaczęli stopniowo schodzić ze sceny z przyczyn właśnie biograficznych, biologicznych, to jego elektorat zaczął się mocno kurczyć. No, wśród ludzi młodych, którzy telewizji najczęściej w ogóle nie oglądają, tylko są pokoleniem co najmniej internetu, jeśli nie jeszcze innych bardziej wymyślnych narzędzi technologicznych, Berlusconi takiego wzięcia nie miał, triumfu nie święcił. Oczywiście usiłował również wejść na TikToka i tym podobnymi kanałami zdobyć, zyskać ten kontakt z młodzieżą, ale to przynosiło, powiedzmy sobie, sukcesy raczej dość ograniczone. A więc oscylowała jego partia gdzieś w okolicach 10% poparcia, z tendencją raczej malejącą wyraźnie. To on też bardzo dotkliwie przeżywał, bo jednak był to człowiek, który zawsze miał temperament do pierwszej roli, do głównych ról, do bycia gwiazdą, a nie tylko supportem, pomocnikiem dla młodszych kolegów czy koleżanek, takich jak Salvini czy Giorgia Meloni, zresztą dawna jego wychowanka. No tak to oczywiście wyglądało. Ale kiedy Berlusconi zmarł, to pojawiły się nowe sondaże. Pytano już Włochów o wspomnienie o nim i o to, co on po sobie pozostawił. I tutaj, co ciekawe, być może to oczywiste też w majestacie śmierci, ale jednak opinie były dużo bardziej pochlebne. Więcej Włochów uważało, że pozostawił po sobie dobre wspomnienie niż że złe, i więcej Włochów uważało, że bardziej Italię zmodernizował, naprawił, ulepszył, niż że ją zniszczył i zdeprawował. A więc na końcu postmortem z zagrobu jakoś tam Berlusconi triumfuje, choć jest to podział prawie na dwie połowy. Równe. A jak była komentowana w społeczeństwie włoskim jego przyjaźń z Putinem? Chwalił się nią praktycznie do końca życia. Tak, pamiętajmy, że to nie jest takie szokujące, jak byłoby w Polsce, dlatego że we Włoszech istnieją bardzo duże grupy społeczne, jest to bardzo znaczna część społeczeństwa, która no, wobec Putina może nie czuje jakiejś sympatii, osobistej przyjaźni, tak jak rzeczywiście deklarował to Berlusconi, ale co najmniej sprawę ukraińską czy sprawę rosyjską szerzej, to więc postrzeganie Rosji i imperializmu, no, ma ten pogląd dużo bardziej zniuansowany. Czyli to jest taki pogląd: tak, ale Rosjanie mordują, bombardują, gwałcą i kradną, ale jak powiedział kiedyś nawet papież, to NATO szczekało u bram Rosji, NATO jest temu winne. Pamiętajmy, że tradycyjnie we Włoszech w kręgach i dawnej skrajnej lewicy, komunistów, prawicy istnieje bardzo silne lobby czy takie zasoby sympatii do Rosji, a więc trudno jest Włochom myśleć sobie o tym, że Rosja to czyste zło. Jak wyglądało pożegnanie Berlusconiego, jeżeli chodzi o pogrzeb i reakcję opinii publicznej? Jeśli chodzi o pożegnanie Berlusconiego w tym duchu, to oczywiście było pewne uniesienie. Na ulicach było widać także takie nekrologi spontanicznie rozlepione. Natomiast część osób wyrażała też pewne zdziwienie, albo wręcz oburzenie, że próbuje się Berlusconiego beatyfikować czy kanonizować, ogłosić świętym przy wszystkich tych problemach, wszystkich tych grzechach, które on po sobie pozostawił. Wręcz pojawiła się taka inicjatywa, aby urządzić przyjęcie radosne z powodu tego, że Berlusconi już od nas odchodzi, no co oczywiście oburzyło jego przyjaciół, zwolenników i tych ludzi, którzy byli po jego stronie sceny politycznej. A więc Włochy są w tej sprawie bardzo mocno podzielone, powtarzam, niemalże na dwie równe połowy. Pogrzeb odbywał się w Mediolanie, widać było tłumy ludzi przed tą słynną katedrą, którą może wielu z naszych słuchaczy kojarzyć, taki gigantyczny fronton tej katedry, który przepychem aż kapie. No ale tam właśnie żegnano Silvio Berlusconiego. Czy pana zdaniem włoska polityka, no jeżeli nie ma tego namaszczonego, jeżeli trochę też z tym dziedzictwem jest dyskusyjnie, czy mimo wszystko taki Berlusconi nowej ery, ale i właśnie potrafiący poruszać się w każdych mediach społecznościowych, tak jak pierwowzór w telewizji, nastanie niedługo? Być może to jest, chcę powiedzieć, że w tych tłumach, te tłumy nie były takie wcale liczne, to znaczy kiedy samochód z trumną, z ciałem Berlusconiego przejeżdżał z jego rezydencji w Arcore do centrum Mediolanu, do katedry właśnie, to jednak nie było tak, że tłumy, szpalery ludzi stały wzdłuż całej tej drogi, czego by się można było spodziewać. Mediolan to było jego miasto, tylko naprawdę pojedyncze osoby, częściej może nawet gapie, turyści niż zwolennicy tam byli, a więc gdyby sam Berlusconi mógł ten swój pogrzeb oglądać, przez takie makabryczne określenia, ale on sam często mówił o tym, co będzie po jego śmierci, jak trafi do nieba, jak będzie tam reorganizował przedsiębiorstwo pod nazwą Królestwo Niebieskie, niemalże tak się wyrażał, to byłby tym raczej rozczarowany, ponieważ on pewnie by się spodziewał, że bardziej jeszcze hucznie będzie żegnany niż to, co widzieliśmy, to, z czym mieliśmy do czynienia. Co do następstwa, no to Giorgia Meloni jest w pewnym sensie jego następcą, to znaczy również jest to osoba, która ma znakomite wyczucie, z tym, że raczej już właśnie tych nowoczesnych technologii nowszych niż te z lat 90., a więc potrafi, owszem, odgryźć dziennikarzom, potrafi być bardzo asertywna, być przekonana o swoich racjach, grać tę mocną, żelazną damę włoskiej prawicy i to dość dobrze jej wychodzi. A więc nawet jej przeciwnicy, ideowi, choćby również i adwersarze, to muszą w niej doceniać. Ale jednak to już jest zupełnie inny styl. To nie jest taka naiwna, cukierkowata, różowo-kolorowa propaganda, która była uprawiana w telewizji Berlusconiego. Mówi się, że on wychował sobie wyborców, tych widzów, ukształtował tak ich gusta, że oni potem już musieli na niego głosować. Giorgia Meloni jest może lepsza politycznie niż sam Berlusconi, ale też nie próbuje się dosłownie inspirować jego stylem. To jest ta sama kompetencja, to samo wyczucie, ale wykorzystywana już jednak w zupełnie inny, może nawet lepszy sposób, dlatego dzisiaj to ona święci triumfy, to ona się zbliża do gdzieś tam 40% poparcia wśród Włochów i jest to jej osobisty, ogromny sukces. W wydanym na ten weekend dodatku Rzeczpospolitej plus minus można znaleźć wywiad z Jasiem Gawrońskim, byłym rzecznikiem Berlusconiego. Wywiad prowadzi Jędrzej Bielecki. Tutaj pierwsze pytanie, chciałbym, żeby pan się do niego odniósł na zakończenie naszej rozmowy. Silvio Berlusconi pozostawił po sobie coś dobrego? To jest pytanie. Odpowiedź jest prosta. Marzenie. Ale jakie? Tak, przede wszystkim on też tego słowa marzenie bardzo często używał. To było być może słowo klucz i w tym jego pierwszym wystąpieniu politycznym w roku 1994 i także i teraz ostatnio. Być może nauczył właśnie Włochów, którzy bywają dość cyniczni, przekonani o tym, że trzeba dbać tylko o siebie i własną rodzinę, że państwo jest skorumpowane, zepsute i właściwie niczego wielkiego się od tego państwa i sfery publicznej nie należy spodziewać. Nauczył ich tego, że jednak są u siebie w kraju gospodarzami, że powinni poczuć się dumni jako Włosi, przy czym to nie był jakiś nacjonalizm. To była zdrowa duma z tego, kim jesteśmy, jaką mamy historię za plecami, że ten kraj dzisiaj musi być na wysokości tych swoich dawnych dziejów, dziedzictwa i swoich marzeń, że wszystko jest możliwe. Tak jak on, Berlusconi, od niczego doszedł do wszystkiego i właściwie był takim wcieleniem włoskiego snu. Każdy Włoch mógł patrzeć na niego i mówić sobie, ten facet osiągnął wszystko. Czy używał dobrze, w sensie moralnym, tego, co zdobył? To oczywiście osobna w ogóle sprawa i tutaj ocena musi być negatywna. Natomiast pokazał, że nie ma limitów, nie trzeba jechać do Ameryki, aby się spełniał wielki ludzki sen. We Włoszech sobie Berlusconiego było widać, że to też było możliwe. A co ostatecznie doprowadziło do zakończenia kariery politycznej Berlusconiego? Jeżeli był postacią tak kontrowersyjną, to mimo wszystko tych przeciw było dużo więcej pewnie niż za, ale jednak musiał odejść w pewnym momencie do drugiego szeregu. Co było tym głównym powodem? Tak jak mówiliśmy, powodem głównym było to, że przede wszystkim ten wyrok, który otrzymał, no już zakończył tę narrację o tym, że jest zawsze niewinny, tylko prześladowany, bo w końcu jednak sąd go skazał i zostało to uznane jako dowód winy, ale przede wszystkim po prostu spadki sondażowe. No jeżeli on kiedyś mógł liczyć tym oparcie, dzisiaj pani Meloni, około 30-40% kilku procent, to wtedy zdawał karty. Kiedy w końcu wylądował na poziomie 7% poparcia, to jest jasne, że jest tylko takim nestorem tej włoskiej prawicy, który chce pilnować kursu proeuropejskiego, proatlantyckiego, to znów paradoksalne, przyjaciel Putina, a chciał dbać o to, aby Włochy pozostały w Europie i w ramach NATO i sojuszu z Ameryką, ale już nie nadążał za dzisiejszymi czasami, mimo tego przełożenia na młode pokolenie. Myślę, że po prostu to jest zmiana pokoleniowa, no i także i to, że nastały już nowe czasy feminizmu, ruchów kobiecych, dla których Berlusconi był nieakceptowalny z tym, co mówił, jakie dowcipy opowiadał, z tym, jak się zachowywał, to kiedyś było tylko śmieszne, teraz ustawało się jednak obciachowe, straszne, nie do przyjęcia. Bardzo dziękuję za komentarz. Dr Piotr Podemski, italianista z Uniwersytetu Warszawskiego, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. A my wracamy po serwisie z drugą częścią Świata do trzeciej. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. Piekarnik do zabudowy Bosch za 1699 zł. Taniej o 570 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2269 zł. A płyta indukcyjna Bosch za 1099 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. MediaMarkt. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Od 16 do 19 czerwca w Zamościu odbędzie się 22. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry w programie. Prezentacje konkursowe, słuchowisk i spektakli. Koncerty, przedstawienia i wystawy oraz dwa teatry dzieciom. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio, Telewizja Polska i Miasto Zamość. A zapraszają dyrektorzy artystyczno-programowi dwóch teatrów Kalina Cyz i Janusz Kukuła. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest marka Lotto. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest Alior Bank, wydawca aplikacji Alior Mobile. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU.